स्थिति का है। यदि वह नित्य यदि पक्षम अग्नि दूसरे ही से चार पांच प्रकार के कर्म की चर्चा की, कौन से कर्म से 45 नंबर के बाद से मैं कहा था कौन से कर्म से मोक्ष होना है, कर्म अनेक प्रकार है, कामेर वा योगा नित्य ही सर्वैर वा उपदृष्टे सर्वतर वा यदि का स्मारत ही यदि वो भय कर्म पांच प्रकार के दिखाया, या तो काम में कर्म के द्वारा मुक्ति होना मानते हो अथवा नित्य कर्म से मुक्ति होना मानते हो या स्रोत कर्म से मुक्ति होना मानते हो अथवा स्मार्त कर्म से मुक्ति होना मानते हो अथवा उभय कर्म स्रोत स्मार्त दोनों मिलकर मुक्ति माना, तो पांच प्रकार की चर्म की चर्चा करके कहते हैं नित्य मुक्ति होना जो होना उपचार बाद में होगा। यदि बार नित्य रीति पक्षम अग्नि दूसरे से यदि बार नित्य पक्ष को बाद में दूषित करें संप्रति और अधुना सर्वैवा इत्यादि पक्ष चतुष्टंत्र अब सर्वैवा आदि जो चार प्रकार के पक्ष हैं वो 45 नंबर के बाद में जो कहा था सभी कर्मों से स्रोत कर्म से स्मार्त कर्म से अथवा स्रोत स्मार्त को उठे चार प्रकार की मुक्ति का खंड कर रहा है। सर्वम चात्र प्रमाण सात यदुतम भेद लक्षण मुक्ति सर्वाणी कर्माणी यदि संभूय पूर्वक यदि सभी कर्म मिलकर के मुक्ति पैदा करते हैं क्या होगा पूर्व मीमांसा में जो जयवीर जी ने कहा है सर्वम से अभी अप्रमाण जो कुछ कहा अप्रमाण क्या कहा भेद लक्षण मैंने कर्म भिन्न होने से फल भिन्न होता है करके कहा सब मिलकर के एक मुक्ति देना होगा तो भिन्न भिन्न कर्म का भिन्न भिन्न फल होगा कर्म भेद से फल भेद माना हुआ है पूर्व मीमांसा में वो अप्रमाण है ये निशारे कर्म जितने कर्म के बारे में विचार आगे चाहिए जिसके सभी कर्म जितने भी काम में करना सारे कर्म है और श्रुति प्रतिपादित कर्म है स्मृति का भी कर्म है और दोनों श्रुति स्मृति वह कर्म सारे निर्माण है तो कर्म सारे क्या देंगे सब मिलता है उसके लिए आपके ग्रंथ के अनुसार उस स्थिति में पूर्व मीमांसा में जो भेद कहा हुआ है कर्म भेद होने से फल भेद कहा प्रमाण हो गया इसका अर्थ करते हैं नित्यानाम काम्यानाम श्रोतानाम समार्थानाम सर्वेशा कर्मणाम मोक्ष फल हो गया सारे कर्म मिल करके एक मोक्ष फल देने वाले हों आपके कथन के अनुसार उस स्थिति में प्राच्यान मीमांसायाम पूर्व मीमांसा ये कहा है क्या शब्दांता व्यास प्रक्रिया नाम रेगा नामधेयादि भेदकम ये तो कहा शब्दांतराभ्यास प्रक्रिया जो भिन्न भिन्न शब्दों के जो अभ्यास किया जाता है वित्त शब्द कहीं जोड़ा है कहीं काम में जोड़ा हुआ है कहीं स्वर्प कर्म जोड़ा है कहीं स्वास्थ्य कर्म जोड़ा है इत्यादि शब्दांतराभ्यास प्रक्रिया जो भिन्न भिन्न शब्दों के अभ्यास की प्रक्रिया है नामधेय नामधेयादि भेदकम नाम आदि भिन्न होते हैं नाम भिन्न होते फल भिन्न होता है क्यों है तो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये कहा है यदि उसका जो पूर्व मीमांसा ने कहा क्या कहा शब्दांतराभ्यास प्रक्रिया नाम धेय आदि भेद जयगुरु जी ने कहा है भिन्न भिन्न शब्दों में जो अभ्यास होता है स्वर काम हो जाता पशु काम हो जाता पुत्र काम हो जाता आदि भिन्न भिन्न है जो भिन्न भिन्न मान शब्दों का जो अभ्यास होता है यह प्रक्रिया जो है ना नाम धेय आदि भेद नाम भिन्न होगा फल भी भिन्न होगा जब भेद करने वाले होते हैं तो भिन्न भिन्न क्यों कहते ये जो कहा तब सर्वम तत् अप्रमाण सब सबके सब अप्रमाणिक हो जाएगा अप्रमाण सार फल करते कर्म भेद अनुमति यदि मोक्ष फल मानते सारे कर्म होगा एक फल होने पर कर्म भेद नहीं हो सकता फिर भिन्न भिन्न फल के लिए भिन्न भिन्न कर्म की चर्चा क्यों इस बात अतो मोक्ष फल से सर्वकर्माण ऐसे करना यदि मोक्ष फल है तो सारे कर्म एक ही कर्म हो जाएंगे एक ही फल देने वाले होंगे ऐसे स्थिति भेद लक्षण विरोध से मीमांसा में जो भेद कहा हुआ है कर्म भिन्न होने से फल भिन्न होना चाहिए इसका विरोध आ गया साध्य साधन बुद्धि नचासम कर्म मोक्ष फलम क्वचित सिद्धांत की ओर से लिखते हैं साध्य साधन बुद्धि लोग मैंने अस्माकम हमारी जो बुद्धि है ना साध्य साधन भाव को करने वाली बुद्धि पारलौकिक की बुद्धि कौन सी बुद्धि है यह अलौकिक बुद्धि नहीं ये आलू की तो घर से मन मिट्टी से घर बनना साधारण भाव, ये तो ऐसा नहीं, पारलौकिक की जो बुद्धि है परलोक के विषय में कहने वाली बुद्धि हो, हिसाब से आलू से पता नहीं होगा हमारी बुद्धि वचना श्रुति वचन से ही होती है बुद्धि हमारी, अपने कल्पना से नहीं होती, श्रुति ने जैसा कहा वैसे माने कल्पना ठीक है। पारलोक की साध साधन बुद्धि नो वचना अस्माकम माने हमारी जो है बुद्धि इसके लिए वचना श्रुति वचन से होती है, जो परलोक संबंधी साध साधन भाव बताने वाली बुद्धि है वो बुद्धि हमारी, वो बुद्धि कैसी बनती है नचास्त्र सुनते वाक्य श्रुति में ऐसे वाक्य नहीं सुना हमने कहीं कर्म से मोक्ष मिलता हूं, नचास्त्रोसम श्रुते वाक्य श्रुति वाक्य से ऐसा हमने सुना नहीं कर्म से मोक्ष मिलता, श्रुति ने कहीं कहा नहीं ऐसा, कर्म मोक्ष फल मिल कर्म मोक्ष फल वाला है कहीं भी नहीं सुना हमने श्रुति वाक्य से, और हमारे जो पारलोक से संबंधित बुद्धि है साध्य साधन भाव बताने वाली साधना ये साध्य है ऐसे बताने वाली बुद्धि शास्त्र से होना हमारे, और कई शास्त्रों में नहीं सुनाई पड़ता है कि कर्म से मोक्ष होता है, आप कह रहे हो कर्म से मोक्ष सारे कर्म मिलकर मोक्ष नहीं, यही कह रहे हैं सिद्धांत एकैकम कर्म मोक्षादि मोक्षदम इत्यादि सर्वपक्ष सुधारण को समान, एक एक कर्म मोक्ष देने वाले हैं इत्यादि जो पक्ष थे एक एक कर्म मोक्ष देते हैं अथवा सारे कर्म मिलकर मोक्ष देते हैं, अब कर्म से मोक्ष मानने जा रहे हैं इस सिद्धांत में, एक एक कर्म एक एक कर्म चाहे काम कर्म हो चाहे माने नित्य कर्म हो चाहे स्रोत कर्म हो स्मार्त कर्म हो या सारे कर्म हो एक एक कर्म मोक्ष देने वाले हैं ऐसा मानने पर पक्ष सूत्र साधारण दोष हाँ सब में एक ही दोष देते हैं, पहले क्या करते हैं सात्य साधन इत्यादि असात्य साधन बुद्धि नो नो मैंने अस्मातम जो सात्य साधन बुद्धि पारलौकिक बुद्धि कौन सी बुद्धि परलोक संबंधी सात्य साधन की बुद्धि है वह किस कैसे होती है कहते श्रुति से होती है रचना श्रुति पदन से होती है नचा आश्रम संस्कृति वाक्य श्रुति वाक्य से ऐसे कहीं भी नहीं सुनाती कर्म से मोक्ष होता है, कर्म मोक्ष फल कर्म मोक्ष फल देने वाला होता है ऐसा कहीं नहीं सुना, और भी है या तो कर्म का निषेध किया है न तत्र दक्षिण यंती दिव्य तदाते यदा हमें मंत्र से ध्यान मार्गान तत्र दक्षिणायंती के दक्षिण वाले माने कर्म से उपलक्षित दक्षिण कर्म करने वाले वो स्थान मोक्ष में नहीं प्राप्त है मोक्ष प्राप्त नहीं तत्र दक्षिणायंती क्योंकि तो निषेध कर रही है कर्म से मोक्ष नहीं होता और आपका तो कर्म से मोक्ष होता है न तत्र दक्षिणायंती यंती गच्छन्ति दक्षिण वाले माने कर्मी लोग वहां नहीं जाते तत्र न गच्छन्ति यंती वहां की उतर गच्छन्ति यात्रा पर आप यंती बनता है कोई न तत्र दक्षिणायंती विद्या पर तदाप्य थे वो जो मोक्ष है ना वो तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है ऐसा स्मृति बोलती है स्मृति नहीं बोलती कर्म से मोक्ष नहीं मिलता किंतु ज्ञान से होता है तदमानी मोक्ष आपसे तो प्राप्त होता है प्राप्त किया जाता है और वेदाहम इति मंत्रश्च ज्ञानात् मार्गांतरान् अनुत्थान और वेदाहम वेदाहमेतम संकुशम महंतम आदित्यवर्तम तमसा प्रवस्था तमे व्यतिदित्वा मृत्यु धान्य बंधा सूचते नाय ऐसा जो श्रुति है तम उसको जानने के लिए तो कोई अन्य गति कर्म आदि गति नहीं उसको जानना ही आप उसके लिए प्राप्ति के साधन ही कहा है जेरा हम मंत्र से जेरा हमें तम गुरु महान इत्यादि जो मंत्र है ना वो भी ज्ञानात् मार्गांतरान पर ज्ञान से ज्ञानात् पंचमी ज्ञान से अन्य मार्गों को अपलाभ करने वाला है अन्य मार्ग से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ज्ञान मार्ग से ऐसा करने वाला है मानाभाव स्मारित पूर्व में प्रमाण नहीं मिलता कर्म से मोक्ष होता है करके प्रमाण मिल रहा प्रमाण का अभाव का स्मरण करवाकर केवल कर्मा मोक्ष मानवा केवल कर्म मोक्ष का कारण है सामान्य में प्रमाण का विरोध भी करते प्रमाण श्रुति प्रमाण श्रुति बोलती है वेदा हमेशा पुरुषम महान्य पंथा भी देते आए नए बोलते और तुम करो कर्म से मोक्ष जहां से अतिरिक्त मार्ग से मिलता है ऐसा बोलते एक बार प्रमाण का विरोध भी कहा दक्षिणा होती है सप्तम्या प्रथमया कैवल्यम परामर्श थे न तत्र दक्षिणा हिंदी में तत्र सप्तमी है वो किसको कैवल्य को दिखाता है मोक्ष दिखाता है उस स्थान पर दक्षिण वाले मान कर्म लोग नहीं जा सकते और प्रथमा को हमें विद्या व तदाप्य थे जो तत् है वो स्थान तो ज्ञान से प्राप्त होता है दोनों के द्वारा कैवल्य में परामर्श दिया जाता है सप्तमी तत्र है और तत् है प्रथम ये दोनों से मंत्रे तो तमेव विदित्वा शेषो अंतस्थ है मंत्र दिया था वेदा हमें तम पुरुषम मात्र इत्यादि तमेव विदित्वा तमेव विद्वा अमृतत्व मृत्यु ऐसा मंत्र ऐसा नहीं है एक जगह तमेव विदित्वा है एक जगह तमेव विदित्वा उसी को जानने वाले पक्ष प्राप्त मंत्र विशेष जोड़ना कहा वेदा हमें तब मंत्र इतना शेष जोड़ना है न कर्मणा कनीयस्ता वृद्धिर्वा नात्रात्मना मृत्यु से महिमे महिमेत्यवं पुनर्के प्रवक्षते न तत्र न कर्मा कनिया न वर्धते कर्मणा वो कनिया ऐसा यहां है न वो कर्म से पढ़ता है न कर्म से घटता है कर्म से पढ़ने वाला भी नहीं रहने वाला भी ऐसा कहा है वो न कर्मा कनिया कनियस्ता कनियस्त को नहीं है कर्म के द्वारा छोटा नहीं होता और बढ़ता भी नहीं बड़ा भी नहीं होता मोक्ष ऐसा है वृद्धिर्वान आंद्रात्मा आत्मा को कोई न उन्नति होनी है न ह्रास होना है किसे कर्म से न आत्मा घटेगा न आत्मा बढ़ेगा कर्म न करने से आत्मा घटता भी नहीं ह्रास भी नहीं होता आत्मा की और कर्म करने से आत्मा की वृद्धि भी नहीं होती नित्य से महिमे एवं उधर के भी प्रपक्ष थे आगे इसी वृद्धा में नित्योष महिमा ऐसा आगे ग्रहण श्रुति कहे भी सर इसकी महिमा नित्य है ये प्राप्ता भी नहीं प्राप्त नहीं नित्य है यानी कि कर्मों के द्वारा प्राप्य हो ऐसा नहीं है अप्राप्त नहीं है नित्य है जो प्राप्य होता है वो अनित्य होता है और इसकी महिमा नित्य है या आत्मा की महिमा ऐसा क्योंकि आगे बोले भी कहा प्रत्येक भूते मोक्षे मोक्ष माने क्या है आत्मस्वरूप में बैठा ही मोक्ष है प्रत्येक भूत मोक्ष है शरीर में बैठना मोक्ष नहीं अपने आप में बैठा यही मोक्ष है मोक्ष अतिरिक्त है तो लोकांतर में जाना नहीं दशांतर में जाना नहीं मोक्ष ऐसा है जो लोकांतर में जाने वाले मुक्ति नहीं होती मोक्ष हमारा प्रत्येक स्वरूप है अपना स्वरूप ही है प्रत्येक भूत है मोक्ष है मोक्ष का स्वरूप स्वयं स्वरूप ही है इसे अतिरिक्त कोई मोक्ष है शरीर आदि सूर्य शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से ऊपर की अवस्था में रह सके कोई मोक्ष है स्थायी रूप से उसमें बैठ सके मोक्ष कर्मणो अतिशय अनादायक अत्वाचार वो आत्मस्वरूप जो मोक्ष है उसमें कर्म के द्वारा कोई अतिशय का आधार हो नहीं सकता कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आत्मा को बढ़ा भी नहीं सकता छोटा भी नहीं कर सकता क्यों प्रत्येक भूत मोक्ष स्वरूप है कोई प्राप्त कर रहा हो तो कर्म के द्वारा कुछ अतिशय हो जाता किंतु प्राप्त नहीं करना है तो प्राप्त ही है जो अन्य के यहां आरोप है उसको हटाना है काम इतना है अपना स्वरूप तो प्राप्त आपका प्राप्ति माने अनात्मा की वृत्ति करने तात्पर्य होगा आत्मा को प्राप्त नहीं आत्मा को प्राप्त वस्तु है कि तो प्राप्त होता हुआ अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसा होगा उस अप्राप्त जैसे को हटाने के लिए जो जिसके द्वारा अप्राप्त जैसा होता उसको हटाने का न कर्मा इत्यादि कहा आत्मा में कोई अक्षय कर्म के द्वारा अक्षय नहीं होने वाला न करने से आत्मा की ह्रास भी नहीं होना है कर्म करने से वृद्धि भी नहीं होना न कर्मा कर वृद्धि द्वारा अंतरात्मा हो इस अंतरात्मा के कर्म के द्वारा कोई कर्म न करने से ह्रास भी नहीं होता कर्म करने से वृद्धि भी नहीं होता आगे कहते हैं वाक्य से असाध्य भक्ति इत्यादि वाक्य से आगे आएगा नित्यो से महिमा इत्यादि आए इसके महिमा नित्य वाक्य से आगे इस प्रकार न इसे व्यवहार अभी न तब साध्य भक्ति माने कर्म साध्य भक्ति नहीं है क्योंकि इसकी महिमा कोई प्राप्ति नहीं है ना प्राप्ति होना हो तो कर्म साध्य होगा किंतु स्वतः प्राप्त है स्वतः प्राप्त वस्तु को अप्राप्त जैसा बनाने वाले को हटाने का तात्पर्य है जैसे कर्ण चामी करने आए बोलते हैं गले में हार पहना हुआ विस्मृति हो हार नहीं हार नहीं हार नहीं उस दिन में कोई व्यक्ति बता दे रहा है गले में हाँ मिल गया क्या उसने प्राप्त नहीं था ना, भया हुआ वचन प्राप्त नहीं था। यहां भी विस्मृति हो रखी है उसको आता नहीं है, किसी एक प्रतिष्ठा की आवश्यकता। अरे तुम यहां मार्क्स का पुतला नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, ऐसा करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता है, कितना मात्र काम करता है, यानी कि अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। इसलिए कर्म से कोई वहां अक्षय नहीं होता, एक क्षय कर्मात लोको नित्यो ज्ञान क्रिया तस्तुया प्रश्न तुम दर्वाक्यम कस्मा नार्य थे त्वया त्वया भरण प्रबंधे न तुम जो भरण प्रबंध हो ना तुम्हारे द्वारा, इस वाक्य का आदर क्यों नहीं करते हो। क्षय कर्म जितो लोगों हो, जो कर्म से प्राप्त लोग होता है क्षय होता है, यदा कर्म जितो लोग का क्षय थे तथा मित्र को जितो लोग का क्षय थे, ऐसा है। या जो खेती आदि करते हैं किसान तो वो क्षीण होने के लिए है, खेती हमेशा रहेगी, क्षण होता है। उसी प्रकार पुण्य कर्म के द्वारा जो जीता हुआ लोग है कौन पर लोग कोई क्षय वाला यही है, ठीक है। क्षय कर्मार्जित लोग कर्म से आर्जित जो लोग होगा ना, कर्म के द्वारा जीता हुआ लोग स्वर्ग आदि कर्म के द्वारा जीता हुआ लोग होता है लोग का नित्यो ज्ञान जित दिया, तो ज्ञान के द्वारा अर्जित लोगों का वो नित्य होता है। आप बोलो ज्ञान के द्वारा अर्जित है वो नित्य है, और कर्म के द्वारा अर्जित जो होगा प्राप्ति प्राप्त होगी वो अनित्य होगा। यदि स्पष्ट पुरुष वाक्य इस प्रकार की श्रुति का स्पष्ट वाक्य है, जो दो वाक्य है कर्म के द्वारा प्राप्त जो लोग होगा वो सही है आसमान है, और ज्ञान के द्वारा प्राप्त जो होगा नित्य है। सर्वतम श्रुतिर वाक्य इस प्रकार जो स्पष्ट श्रुति का वाक्य कस्मान नागरिक थे तो या किस तुम आदर क्यों लेते हो, स्वीकार क्यों नहीं करते इस वाक्य, श्रुति बोल रही है कर्म के द्वारा उत्पन्न जो लोग होता है क्षण होता है, प्राप्त लोग क्षण होता है, अज्ञान प्राप्त लोग नित्य होता है। इस वाक्य को श्रुति बोल रही है, इसको आदर क्यों नहीं देते हो, स्वीकार क्यों नहीं करते हो। अतः नित्य सावर मुक्ति वो मुक्ति नित्य है, न साध्य वो साध्य नहीं है मुक्ति, साध्य हो तो कर्म के द्वारा कुछ अतिशय होता, साध्य नहीं है तो चिंता है क्षय इत्यादि समुच्चय प्रसकृत भूयोगी है प्रभक्षा मां प्रसन्नता विस्तार समुच्चय कर्म ज्ञान से मुक्ति, केवल कर्म से तो नहीं किंतु ज्ञान के विस्तृत हो जाने से मुक्ति देना होगा। चलिए दही और बीज का उदाहरण दिया पूर्व छोटा अन्य फल होने वाला होकर भी अन्य के संबंध से अन्य फल वाला हो जाए, दही और बीज को देखा है इसी प्रकार कहे तो कहते हैं समुच्चय चाहती असकृत पुराई को निराकृत, पहले ही समुच्चय का खंडन भी सुनिराकृत सुष्ठु निराकृत हमने खंडन किया है, पहले समुच्चय भी होने सकता समुच्चय भी समुच्चय करने से मुक्ति नहीं हो सकती, अपना किया उस समय का भूयोगी है प्रवक्षा, फिर भी आप यहां भी कहेंगे अथवा प्रवक्षा में प्रसंग प्रसंग आ ही गया, अब केवल कर्म नहीं कर सकता है दोनों भी मुक्ति होगी, प्रसंग आ गया प्रसंग आ ना अति विस्तार अति विस्तार से नहीं संक्षेप आता है, मैंने समुच्चय वाले जो होगा ज्ञान कर्म भी मुक्ति नहीं हो सकती। केवल कर्म मोक्ष हेतुत्व निरस्य, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, खंडन करते हैं केशांत ज्ञान संयोगे ना इत्यत्र उत्तम कहा था पूर्व में कहा था केशां कर्म ज्ञान संयोगे ना, या जो कहा था पहले कहा था 46 नंबर के बाद कहा था ज्ञान के संबंध से तो मोक्ष हो जाएगा कहा गया था, उसका भी खंडन होगा। त्रेधा समुच्चय मेरे से तीन प्रकार का समुच्चय है, क्या ज्ञान गौण है कर्म प्रधान है, या कर्म गौण है ज्ञान प्रधान है, या सम प्रधान है, किस रूप से तीनों का खंडन कहा खंडन करते समुच्चय से कहा समुच्चय से समुच्चय असकृत पूरे शुद्ध राष्ट्र ने कहा समुच्चय का भी हमको पहले खंडन कर दिया है, वो भी है प्रमुख से हम प्रसन्न फिर भी हम यहां भी कुछ कहेंगे ज्ञान विस्तार से नहीं कहेंगे उसका भी खंडन करते पूरा संबंध होते पूरा संबंध से ज्ञान संबंध प्राप्ति बढ़ा संबंध भाष्य था वहां पर ज्ञान कर्म का समुचय होने सकता है। उत्तरत्र जब पूर्व में कहा तो फिर यहाँ क्यों कहा उत्तरत्र मैंने अब जो कहना है यहाँ समुचय होने सकता कहा प्रसंगात तक निराकरण बक्षा प्रसंग आ गया है क्यों केवल कर्म की चर्चा हो गई है तो वर्ग प्रवृत्ति का समय केवल कर्म से मोक्ष न होने पर भी ज्ञान कर्म ज्ञान से मोक्ष हो जाए प्रसंग आ गया हम पुस्तक खंडन के लिए कहेंगे कहा यहाँ भी नाथ भी यहाँ भी हम कहेंगे नाथि विस्तार अति विस्तार से नहीं संक्षेप में कहेंगे नाथ विस्तार का निराकरण संक्षेप विस्तार से उसका निराकरण नहीं होता संक्षेप संक्षेप वस्तु ब्रह्म हम संक्षेप से कहेंगे हम संक्षेप से कहते हैं क्या कहेंगे संपत्त अज्ञान कर्माज्ञान निरश्यति सत्यसार भावत्वादस्थित एक साथ होकर संपत्त्य सम्यक निपत्य एक साथ कर्म के साथ ज्ञान वहां पहुंच कर्म नहीं पहुंचता संपत्य न ज्ञान वो ज्ञान जो है कर्माज्ञान न निरश्यति कर्म का जो अज्ञान है कर्म रूपी अज्ञान है उस ज्ञान खंडन नहीं करे नाश्तन करता साधार होकर के नहीं करता ज्ञान कर्म का एक साथ कर्म भी हो और ज्ञान भी हो ऐसा नहीं होता इस तरह से पुस्तक खंडन नहीं करेगा संपत्य संपत्य ज्ञान ज्ञानम संपत्य कर्म अज्ञान न निरसे कर्म रूपी जो अज्ञान है उसका नाश नहीं करता एक साथ होकर समुचय साध्य सारण भाव तो क्यों साध्य सारण भाव है कर्म साधन है ज्ञान साध्य है निष्काम कर्म के द्वारा अंतर्गत सिद्धि के माध्यम से ज्ञान होना साध्य सारण भाव है साध्य सारण एक काल में नहीं होता साधन पूर्व काल में होता है साध्य उत्तर काल में होता ज्ञान साध्य है कर्म साधन है साध्य सारण भाव द्वारा साध्य सारण भाव है ज्ञान और कर्म में ज्ञान साध्य है और कर्म साधन है इसलिए एक काल में समुचय होना संभव हो करके कर्म रूपी अज्ञान को नाश करेगा इसलिए एक काल अनुपस्थिति साध्य सारण भाव जहां होता है ना एक काल में दोनों रह नहीं सकते साधन जो होगा पूर्व काल में होता है साध्य उत्तर काल में होता है एक काल में अत्रादि समुच्चय निरस्यामो नाति विस्तरादि उत्तम व्यवहार यहां भी बोलिए समुच्चय निरस्यामो नाति विस्तरा कहा था बात जो 57 नंबर की बात कहा था उसे उत्तम व्यवहार दस है उसी को दिखाते हुए प्रमाण ज्ञान से जो प्रमाण जन्य ज्ञान होगा तत्वशी आदि वाक्य के द्वारा जन्य जो ज्ञान होगा वही प्रमाण ज्ञान वही होता है तत्वशी सुना अहम प्रमाण ज्ञान हो गया वो प्रमाण जन्य ज्ञान है प्रमाण ज्ञान से कर्मणश और कर्म दोनों अंगांगित्व समुच्चय मिल सकते एक साथ एक अंग हो एक अंगी हो इस तरह से अंगांगी भाव से फल देते हो मोक्ष फल देते हो ऐसा संभव संगीपति अंगांगी भाव को संगीपति बोलते एक साथ होना ज्ञान और कर्म क्यों एक साथ हो क्यों नहीं हमने साध्य साधन साधन है कर्म और साध्य है ज्ञान एक साथ होना कर्म को अंगत्व ना संगीपत्य ज्ञान न अविद्या में स्थिति कहते हैं कर्म के अंग रूप से एक साथ कर्म हो रहा है ज्ञान भी हो कर्म हो अंगत्व न कर्म के अंग रूप कर्म होगा प्रधान ज्ञान होगा गौण इस रूप से सन्निपत्य ज्ञान वहां एक माने अंग रूप से वहां पर होकर ज्ञान न अविद्या में स्थिति अविद्या का नाश नहीं करना ज्ञान तब हेतु वहां हेतु बता दिया दोनों में साध्य साधन भाव है क्या है साध्य साधन भाव तो साध्य साधन भाव है कर्म साधन है ज्ञान साध्य है शुद्धि द्वारा कर्म साधन ये कहते हैं अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के लिए कर्म साधन होता है जब तक अंतकर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक कितने भी वेदांत सुने मन ज्ञान नहीं हो सकता ठीक है टेप के तरह सुनेगा सुना देगा किंतु अपने अनुभव नहीं ला सकता अंतकर्म शुद्धि की आवश्यकता है तो अंतकर्म शुद्धि के लिए अपने पदार्थ में करना चाहिए जिसका अनुभव से करना चाहिए तो साधन है कहा ज्ञान है साध्य एक कहा एक शुद्धि द्वारा कर्म साधन अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से कर्म साधन होता है ज्ञान का साधन होता है निष्काम कर्म ज्ञान का साधन होता है ज्ञानम साध्य हो ज्ञान साध्य होता है निष्काम कर्म करेगा तो अंतकर्म शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्धि होने से वेदांत कर्म करेगा तो ज्ञान अनुभव में आएगा तथा पूर्वोत्तर काल है जो पूर्व और उत्तर काल में है दोनों पूर्व काल में कर्म है, उत्तर काल में ज्ञान है, इन दोनों तो एक काल अवस्थित है, वो दोनों पूर्व काल भावी एक है, उत्तर काल भावी एक है, वो दोनों का एक काल में रहना संभव नहीं ना अंगांगी, तो इसलिए अंगांगी होने से कर्म हो गया, तो समुचय बांध हो ना समुचय होकर के मोक्ष देते हैं, तो अंगांगी भाव तो होने सकते इस प्रकार न तो तत्साध्य से तदंगम तदंगम, जो उसका जो साध्य होगा उसका अंग नहीं होता, क्योंकि कर्म का साध्य है ज्ञान, तो वो अंग नहीं बने, साध्य बाद में होता है, साधन पहले होता है, न तो तत्साध्य से कर्म साध्य से जो कर्म का साध्य होगा वह अर्थात अंग होंगे कहा, वो अंग नहीं बने, ज्ञान अंग नहीं बन सकते, क्यों उसका साध्य कर्म का साध्य है, कर्म का अंग कैसे होगा, एक प्रयोग आरूढ़ता और एक शरीर में आरूढ़ कहना भी नहीं बनता, ज्ञान और कर्म कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म उत्तर में ज्ञान करा देते, जैसे वामदेव जी को हो गया था, गर्भों में मूल पड़े थे अहम मनोरम सूर्य से इत्यादि बोले, तो मन ज्ञान कर्म समझे है क्या, तो पूर्व जन्म में कर्म किया था उसका अभी ज्ञान हो गया, जन्मवास में ज्ञान होता है, ठीक है, एक प्रयोग आरूढ़त्वा एक एक साथ में प्रयोग में आरूढ़ नहीं होते ज्ञान और कर्म, कर्म भी हो और ज्ञान हो ही नहीं सकते, क्यों कर्म है अज्ञानकालीन है, देहाभिमान पूर्वक होने वाला है और ज्ञान है देहाभिमान को बाहर करके, तो अंगांगी भाव कैसे होगा, दोनों तो मिलकर के मोक्ष देते कैसे बोल रहे, एक प्रयोग आरूढ़त्वा जन्मांतरेश्या भी कर्म हो, पूर्व जन्मों के कर्म होंगे ना वो कर्म भी कर्म कही ज्ञान उपाय तो हम क्या ज्ञान का उपाय स्वीकार किया है, हाँ हाँ ज्ञान का उपाय मानते हैं, किसी का साधक ऐसा हो जाता है पूर्व जन्म का कर्म काम कर रहा है, जैसे पूर्व जन्म में साधन नहीं होगा अभी ज्ञान जो बात अभी करना पड़ता है, इसी जन्म का कारण है, और कहते हैं अथवा यह है समस्या ले सकते बाद के बाद भाव से ले सकते, किस भाव से बाद्य बारह भाव से पंचाशोरव एक प्रस्थान न समुच्चय प्राप्त हो, जो बाध्यवाद हो कहा जहां हो रहा ज्ञान और कर्म बाध्यवादक भाव है, ज्ञान काल में कर्म बाधित हो जाता है, ज्ञानुमान पूर्व होने वाला कर्म ज्ञान काल में हो नहीं सकता, तो ये बाध्य है और ज्ञान है बाधक, तो बाध्यवादक भाव जहां होता है ना वहां पर एक देश में रहना संभव नहीं होता, जैसे ढेर और छिन्न दोनों एक जगह एक जगह रहते हैं क्या, बालक है सिंह बाध्य है ढेर, ठीक है बाध्यपादक भाव राम वस्तु अथवा बाध्यपादक भाव से मान लो समुच्चय है, मान लो क्या मान लो कर्म और ज्ञान का समुच्चय किस रूप में बाध्यपादक भाव पंचाश्य, ठीक है बाध्यपादक भाव्यपाद भावाच पंचाशी और अड़ोरी वाल जैसे पंचाशी मैंने पांच मुख वाले को पंचाशी कहते पंचा आशियानी यश पांच है मुख जिसके इसके जो पंजे होते हैं ना वो भी मुख माना जाता है सिंगा का वही काम करता है, जैसे दांतों से उसको खाना होता है उस पर इनसे भी उतरता है वो निकालने का काम करता है, पंचाशी मान सिंगा का पांच मुख वाला चारों पंचा चार मुख हो गए और एक मुख तो हरी है पांच मुख पंचाश्य पूरा नहीं हो रही पूरा मारे बेस्ट गेड ये दोनों का बाकी बारह भाव होता है, जैसे एक जगह रह नहीं सकते दो ढेर और सिंगा दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते, एक काल में एक स्थान पर भिन्न काल में एक देश में रह जाए पहले भेड़ रहेगा बाद में सिंगा रहेगा हो सकता है यहां किंतु एक काल में एक एक जगह पर एक स्थान पर, इसी प्रकार ज्ञान और कर्म भी एक देश में हो जाए एक ही शरीर में दोनों हो जाता है, पहले कर्म बाद में एक ही स्थान में हुआ किंतु एक ही देश में एक काल में नहीं होगा, एक ही देश में एक काल में बाकी वाले पंचाशी और अमयोरी बात पंचाशी मन होता है आशी मन मुख होता है पांच मुख वाले को पंचाशी कहते हैं पंचा आशियानी यश पांच है मुख जिनके उसको पंचाशी सिंह का नाम पूरा मान होता भेड़ दोनों एक देश अवस्था एक देश में रह नहीं सकते, जैसे भेड़ और सिंह एक देश में नहीं रहते, इस प्रकार कर्म और ज्ञान एक देश में रहने से जैसे काल में समुचय होना संभव होते कर्म और ज्ञान एक देश एक अनुसार एक अश्विन आश्रय सह अस्तित्व का एक आश्रय में सात सात अस्तित्व सह सात अस्तित्व है स्थिति नहीं तो जैसे सिंगा और भेड़ एक जगह नहीं रहते इस प्रकार कर्म और ज्ञान भी एक जगह नहीं रह सकते एक काल में एक व्यक्ति में हो नहीं सकते समप्रधानतया समुच्चय प्रत्याहार करते हैं समप्रधान रूप से ज्ञान और कर्म मिलकर के दोनों समप्रधान है कोई दौड़ नहीं है ऐसा होकर के मोक्ष देते हैं ऐसा पक्ष को खंडन करते हैं समप्रधानतया समप्रधान रूप से समुच्चय प्रत्याहार का संप्रधान कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के मुख्य समप्रधान एक गौण एक मुख्य नहीं ऐसा ऐसे पक्ष का कम होता है बाक्यवाद महाभाप पंचाशी एक स्थान न समुच्चय का कभी होता है गौरव का समुचय होना संभव नहीं एक देश में हमेशा पंचाश में सिंह पंचाश नाम किसका सिंह था और पूर्ण कैसा पूर्ण मान भेड़ एक देश अवस्थान एक आश्रय सह अस्तित्व एक एक देश में जा रहते हैं दोनों तो एक एक आश्रय में दोनों एक काल का होना संभव एक देश में एक काल में सिंह और भेड़ दोनों रहते हैं जो बाध्यवाद है वहां यहां भी ऐसे बाध्यवाद है वहां कहा कर्म और ज्ञान एक आश्रय एक व्यक्ति एक देश एक काल में दोनों का समय और पूर्व काल में कर्म उत्तर काल में ज्ञान तो हो जाए कर्म समुचय तो है तुम समुचय आगे करते हैं बाध्यवादक भावे न काम वस्तु समुचित स्वसत्य न पद्धारे न दाह्य बाह अच्छा चलो मान लो बाध्यवादक भाव से समुचय है दोनों का ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ हो जाते हैं बाध्यवादक भाव से किस रूप से बाध्यवादक भाव न काम वस्तु काम एक है वो समुचित मान समुचय हो बाध्यवादक भाव से स्वशक्ति अनुभारण अपने अपने शक्ति को त्यागे बिना ज्ञान भी अपना शक्ति नहीं त्यागेगा कर्म भी अपना शक्ति त्याग नहीं करेगा तो क्या होगा वहां ज्ञान सुखा जाएगा जैसे सूर्य का उदय होना अधेर का भाग है एक ही काल है ना वो भिन्न काल में तो होता नहीं है पहले ही अधेरा भाग जाता हो तो सूर्य का उदय होना व्यर्थ हो जाएगा यदि सूर्य पहले उदय होने पर ही अधेरा नहीं भाग तो सूर्य उदय होने व्यर्थ होना तो क्या मानना होगा सबक काल एक ही काल सूर्य का उदय होना अज्ञान अधेर का भाग जैसे यहां भी है इसी प्रकार यहां भी ज्ञान और कर्म में इस प्रकार से अपने अपने शक्ति को लेकर बाध्यवादक भाव में ना काम वस्तु समुचित समुचित मैंने समुचय बाध्यवादक भाव से यथेक्ष समुचय हो मजे हो स्वशक्ति अनुभारण अपने में शक्ति को सुरक्षित रखते हुए कर्म भी अपनी शक्ति रखेगा ज्ञान भी अपनी शक्ति रखेगा बाह्य राहत मिलेगा जैसे काष्ठ और आदमी का समुचय एक काल में हो जाता है कैसा होता है बाह्य और काल भाव में अपने अपने शक्ति में हो एक जलने वाला है एक जलाने वाला वैसे ज्ञान कर्म भी एक काल में ऐसा हो कैसा हो वो नाश होने वाला ये खाने वाला उसको खाने वाला ये भक्षक हो गया वो भक्षक भक्षक होगा इस तरह से समुचय हो सकता है ननो ज्ञान कर्म का संबंध अस्थि न वपुरवादी होता है हम कहते हैं ज्ञान कर्म समुचय नहीं हो सकता उनका संबंध है कि नहीं दोनों का ज्ञान और कर्म का यदि संबंध है फिर समुचय क्यों नहीं होगा ये पूर्वाजी शंका है ननो ज्ञान कर्म संबंध अस्थि न ज्ञान और कर्म का परस्पर संबंध कोई है या नहीं आद्य यदि संबंध है तो समुचय सिद्धि यदि संबंध है तो समुचय होगा क्यों नहीं होगा ज्ञान और कर्म यदि संबंध है तो समुचय हो समुचय हो दिव्य यदि नहीं है संबंध तो बाध्यवादक तो असिद्धि संबंध ही नहीं है तो कौन बाध्य कौन बाधक वो सिद्ध नहीं होगा ये शंका है पूर्वाज एक शंका कर दी तो उत्तर दिया बाध्यवादक भाव ठीक मानते हैं कैसे मानते हैं स्वशक्ति अनुभारण दाह्य बाहर को रहता है बाध्यवादक हो समुचय हो किंतु अपने अपने शक्ति को रखते हो वो खाने वाला है खाया जाने वाला इस तरह से हो जैसे अग्नि और काष्ठ के संबंध है कर्म ज्ञान का भी ऐसा संबंध मानो, एक पक्ष है और एक भक्षक है, इस तरह से मानो। ज्ञानगत बाधकत्व तो है, ज्ञान में कौन सी शक्ति हो गया बाधकत्व तो है, और कर्मगत बाध्य तो संतुष्ट है, और कर्म तो क्या कौन सा बाध्य शक्ति दोनों का अत्यागे न, दोनों को त्यागे भी ना अपने पर रखते हुए बाध्य बाधकत्व में संबंध है, बाध्य बाधक भाव से संबंध है उन दोनों का, कैसे बात है अपने पर शक्ति को रखते हुए संबंध है, कैसे अग्नि और काष्ठ का संबंध है, मैंने जलाने की शक्ति है उसमें, जलने की शक्ति है, इस तरह समुच्चय ईश्वर समुचय होते ऐसा हो तो काष्ठान्य और इसके बाद ऐसा समुचय मानते हुए भी ज्ञान का समुचय में तुम ऐसा समुचय मानते हो काष्ठा और अग्नि में स्थय हम भी मानते हो ऐसा ऐसे संगति मानते संबंध मानते समुचय मानते, किंतु जैसा तुम समप्रधान भाव से गुण प्रधान भाव से समुचय मानते हो अयता वस्तु विद्या विद्य तस्रोधिनी समुच्चय प्रति सावरे, देखो तुम जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय मानते हो ना, जैसे सूर्य और अधेय के समुच्चय जैसा है ऐसा है। अयता वस्तु अविद्या से अविद्या अयथा वस्तु से अविद्या, अविद्या यथा वस्तु नहीं है अयथा वस्तु है, बिना है न हुए पास अविद्या का काम है नहीं अविद्या, अयथा वस्तु है यथार्थ वस्तु नहीं है अविद्या अयथार्थ वस्तु है, विद्या एक विरोधी नहीं, विद्या जो है ना ज्ञान इस अविद्या की विरोधी है, विरोधी है उसका भक्ष्य कहां है समुच्चय स्थलोर एवं, ये दोनों का एवं समुच्चय इस प्रकार समुच्चय है, कैसा अयथा वस्तु है यथा वस्तु है, अविद्या जो है अयथा वस्तु है और ज्ञान उसके विरोधी है, मानी यथा वस्तु है यथा भूत वस्तु है, उन दोनों का जो समुच्चय है ना तयोर एवं रवि सार्वजनिक रवि और सार्वजनिक माने रात्रि, ये दोनों का जैसे संबंध है ना, खाने वाला है कहा खाए जाने वाले इस प्रकार के समुच्चय है, सूर्य उदय होना रात्रि का भाग इस प्रकार, ज्ञान उदय होना कर्म का कर्म दिशा ज्ञान से कर्म का और ज्ञान नष्ट हो गया एकता समझा ऐसा समुच्चय मानो एकता उत्तम समुच्चय इस प्रकार का जो समुच्चय है ना शोकपत्ति का उदाहरण करना दर्शे युक्ति के सहित उदाहरण देकर दिखाते हैं अयथा वस्तु अविद्या श्राद्ध लिखा अविद्या जो है अयथा वस्तु है यथार्थ वस्तु नहीं है न होता हुआ भाषण और अभी तक अपना पति ऐसी जो घटने वाली नहीं ऐसी घटना को दिखाने वाली तो अविद्या तो अयथा वस्तु है वो लिखा क्या विद्या एक ऐसा विरोधी है और यथा वस्तु है विद्या जो है ज्ञान जो है उसके विरोधी है अविद्या के विरोधी है जैसे सूर्य विरोधी है किसका रात्रि का इसी प्रकार है समुच्चय का हो रहे वो उच्च दोनों का ज्ञान का उनका समुच्चय दोनों का यही है रवि सार्वजनिक वजह से सूर्य और अंधेरे के रात्रि के समान है आगे आगे बात है वस्तुना भजन विद्या कर्तृना क्रिया तथा कर्ताधीतात्मोहत्तम स्वतो कारकतात्मा वस्तु अधीना भगवत विद्या ज्ञान जो है वस्तु के अधीन है ऐसा वस्तु है प्रमाण है वस्तु है ज्ञान चक्षु ठीक है घट सामने है प्रकाश के बीच में घट है तो ज्ञान होकर ही है न देखना चाहे तुम देखे पहले देखेगा बाद में आत्मा में करेगा और मालूम है तो वस्तु अधीना भगवत विद्या ज्ञान जो होता है विद्या मानी ज्ञान वस्तु क्या है प्रमाण प्रमाण सहित वस्तु का भी ज्ञान होता है और कर्तृधीना क्रिया तथा कर्ता के अधीन होता है कर्ताधीना कर्तृधीना कर्ता के अधीन है कौन अविद्या है क्रिया मैंने कर्म कर्म कर्ता के अधीन कर्ता चाहे कर्ता है कर्ता न जाए न करेगा ऐसी स्थिति कर्ता के अधीन ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है वस्तु के अधीन वस्तु है प्रमाण है ज्ञान होकर दोनों में इतना फर्क है कर्म और कर्म कर्ता के अधीन है ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है मैं नहीं देखना चाहूं ऐसा क्या नहीं देखेगा घर को नहीं जानना चाहूं चर्चित संपर्क होता है प्रमाण है ज्ञान हो गई वस्तु क्या कर्म जो है कर्ता के अधीन है, क्रिया माने कर्म। कर्तादि कर्म स्वतो कारक आत्मा, देखो कर्तादि जो जिसके अधिक ज्ञान आपको क्रिया हो कर्म होना है वो कैसा है, कर्तादि कैसा है, आत्मा का अज्ञान स्वरूप है, कर्तृत्व भाव आत्मा ने जो जीता है ना अज्ञान स्वरूप है। एक कर्तादि आत्मबोहत्थम, आत्मा का जो मोह से उत्पन्न है, आत्मा संबंधी आत्मा का जो अज्ञान है उससे उत्पन्न है, उत्तम है उत्पन्न है कौन, कर्तादि भाव आत्मा में जो कर्तादि भाव आता है वह अज्ञान से उत्पन्न है। स्वतो अकारक आत्मा, स्वयं आत्मा का आत्मा अकारकता, स्वयं तो अकारकता है, अज्ञान के कारण कारकत्व आता है, कर्तादि कारक बनता है कब, अज्ञान अपरा अज्ञान से स्वतः अकारक है, कर्तादि नहीं आत्मा। समुच्चय भाव है तंत्र बाहर रहते हैं, समुच्चय नहीं हो सब ज्ञान और कर्म अन्य हेतु दिया, वस्तुधीना भवे विद्या कर्तृधीना क्रिया प्रधान। देखो विद्या मान ज्ञान जो है ना वस्तु अधीन है और कर्म जो है ना वो कर्ता है, और कर्तृत्व जो आया वो आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है, वास्तव में नहीं करते। कथम यथा बता तद अभाव, आपने इतना बोल दिया वस्तु के अधिन ज्ञान होता है कर्ता के अधीन कर्म होता है, इतने मात्र से समुच्चय का अभाव कैसे होगा, कथम यथा बता समुच्चय भाव है तो प्रभावी जो है उत्तम समुच्चय में संपत्ति में उदाहरण कर दर्शक तो जो समुच्चय बताया हुआ था भाग्य भाव में भाव संबंध है दृष्टान्त विषय उनके सहित उदाहरण दे करके कहते हैं ऐसा अवस्थ तो हो गया ऐसा अवस्थ हो गया इत्यादि कथम यथा होता तद अभाव पूर्वादि पूछे मारे इतने वस्तु का अधिक ज्ञान होता है कर्ता की अधिक क्रिया होती है इतने मात्र से समुच्चय का अभाव कैसे तद अभाव समुच्चय अभाव ज्ञान का हमें समुच्चय अभाव कैसे हो शंका जी का अरे बाबा इसलिए नहीं हो सकता है कर्ता भी जो है ना आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है वास्तव में है ही नहीं और अज्ञान अविद्या वस्तु है अज्ञान हमारे आयता वस्तु है और उसके उसके कारण से उत्पन्न है जो जो वस्तु है ही नहीं उसके द्वारा आत्मा में कर्तृत्व आया हुआ है इसलिए एक कर्तादि एक कर्तादि का आत्मोहत्तम स्वतो अकार अकार का स्वयं अकार स्वरूप जो आत्मा है उसमें कर्तादि भाव जो आया आत्मा के अध्ययन से उत्पन्न है आत्मा का कौटस्थ है आत्मा कुटस्थ है निर्णय पर कर्ता भोक्ता कुछ बनने वाला नहीं है क्रिया रहित है कुटस्थ है आत्मा कौटस्थ है ना कर्तृत्व आदि आदित्यत्व जो कर्तृत्व आदि आत्मा में भाषा है ना आदित्य है आरोप है क्यों वो कुटस्थ है निर्णय पर उसमें कहां से कर्तृत्व आदि आ सकता आत्मा ने कौटस्थ देना आत्मा कुटस्थ होने से कर्तृत्व आदि आदित्यत्व कर्तृत्व आदि जो आ रहे आदित्य है अज्ञान के कारण है तब ज्ञाने उस आत्मा का कुटस्थ ज्ञान होने पर आत्मज्ञान होने पर सभी अयोगा वो जो आरोपित वस्तु नहीं रहेंगे कर्तृत्व आदि नहीं रहेंगे न समुचय करते इसलिए ज्ञान और कर्म का समुचय होना संभव नहीं है कर्तृत्व आदि जो है आरोपित है और आत्मा कुटस्थ ऐसा ज्ञान होने पर कर्तृत्वादि आ नहीं सकते कर्तृत्वादि जो है कर्म नहीं कर सकता इसलिए समुच्चय हो और भी बात है बृहस्पति सब क्षेत्रियो न प्रवर्तते ब्राह्मणत्वान हम्मानी विप्रोवा क्षेत्र कर्मणी करे और भी बात देखो जैसे बृहस्पति सब होता है उसमें क्षेत्रीय की प्रवृत्ति नहीं होती क्यों ब्राह्मण का ही ब्राह्मण तो अहम मानी कहा बृहस्पति शब्द है यदवत जिस प्रकार यदवत जिस प्रकार बृहस्पति शब्द जो यज्ञ होता है क्षत्रियो न प्रवर्तते कौन क्षत्रिय ब्राह्मण तो अहम मानी क्षत्रिय तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अनुमान नहीं जिसमें फिर क्षत्रिय वो क्षत्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती बृहस्पति शब्द में उसी का अधिकार होगा कि मैं ब्राह्मण हूं इसका अधिकार बृहस्पति शब्द है यदवत जिस प्रकार यदवत जिस प्रकार बृहस्पति शब्द में बृहस्पति यज्ञ में क्षत्रियो न प्रवर्तते ब्राह्मण तो अहम मानी जब मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अभिमान जन्म नहीं है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती वहां विप्रोवा क्षेत्र कर्म अथवा अश्वेधारी कर्म होंगे क्षेत्रीय का कर्म वहां क्षेत्रीय तो अभिमान है उसके पास उसके लिए प्रयत्न नहीं होता वो अधिकारी नहीं होता वो ठीक इस प्रकार यहां भी है ज्ञान और कर्म में ऐसा ही है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में जैसा भेद हो जाता है, अभिमान के बिना नहीं हो सकता, कर्म देहाभिमान के बिना नहीं, और उस ज्ञान काल में देहाभिमान नहीं है तो कैसे कर्म करेगा? कर्म जो मोक्ष मानते हो कर्म को ही नहीं मानते, कैसे मोक्ष मान हो जाता है? क्षेत्रीय को अहम मानी वक्तुम बार शब्द बा दिया है, ब्राह्मण विप्रो बा छत्र करने का था ना बार बात करते हैं, तो क्षेत्रीय को अहम मानी ना वक्तुम उसको बताना, ब्राह्मण जो है ना क्षेत्र के कर्म में को नहीं है, तो क्षेत्रीय तो अभिमान नहीं हो सकता, यह कर्म प्रवृत्त नहीं होता एक काम आगे कहते हैं विदे हो भी तो संदेह हो देते देते बोधित यहां दिनात्म तत्व क्रिया अथवा तत्क्रियाम विकसित है बिना विदेह थोड़ देह से रहित है वो विदेह विगता देह हो इस मात्र विदेह थोड़ देह से रहित है थोड़ देह से रहित है वो विदेह होता है, और बीत संदेह विशेषण ईता संदेह संदेह सूक्ष्म शरीर में होता है बंद होता है ना संदेह वो भी चला गया सूक्ष्म शरीर से भी रहित है जिसका अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है, मृत्यु काल में अज्ञानी भी थोड़ा शरीर से रहित होता है, सूक्ष्म शरीर से रहित नहीं होता, और ज्ञानी जो होगा सूक्ष्म शरीर से भी रहेगा, मत से प्राणा उत्तरा मंत्री अत्र संबंध होंगे एक विदेह वीत संदेह विदेह का अर्थ थोड़ जैसे रहित और वीत संदेह वाले सूक्ष्म शरीर से रहित नेति नेति तो बोधित क्यों नेति नेति सूत्र के द्वारा संक्षेप के द्वारा श्रुति ने ऐसा ज्ञान कराया हुआ तो यह भी नहीं यह भी नहीं जिसके द्वारा परिचय कराया जिसका ना युति करके नेति नीति ये नहीं यह नहीं यह आता है नहीं यह आता है नहीं इस तरह से सबका विशेष द्वारा जो बचा हुआ आत्मा नेति नेति के द्वारा बोधित कराया गया जो आत्मा है वहां वो बीते है और बीते संदेह भी है थोड़े सारे सूक्ष्म से रहते हैं वहां व्याधि अनाथ अधिक व्याधि को अनाथ देखने वाला क्या देखने वाला अनाथ भाव से देख जानने वाला तब कुछ प्रकार तत्क्रिया विक्षित है वो देहादि की जो क्रिया है थोड़े शरीर की क्रिया है सूक्ष्म शरीर की जो क्रिया है देखता भी नहीं है उसका क्यों वो तो विदेह है और एक बीत संदेह है उसी प्रकार तीसरे देते हैं क्या देहादि में अनात्म दृष्टा है देहादि अनाबधिक हो रहा है देहात्मा को अनात्म रूप से देखने वाला ऐसे ज्ञान से देखता है तो उसका कर्म देहादि का कर्म विक्षय विशेषण इक्षत देखता भी नहीं करेगा तो क्या देखता नहीं इक्षत प्रश्न धातु है तीन उपसर्ग है देखता नहीं दृष्टांत गवाह ये तो दृष्टांत दे दिया अब सिद्धांत में बोला यही बोलते हैं दृष्टांत ये विदेह ये अभी तक तो दृष्टांत दे रहे थे और सिद्धांत को बोल दिया विदेह यह भी संदेह हो एक नेतृत्व कि विदेह हो गया तो इन सर्ज रहित है बस बीत संदेह वाले सूक्ष्म शरीर रहित है किसके द्वारा ऐसा हुआ नेति नेति के द्वारा बोधित कराया गया है नेति नेति आत्मा सुबह देहादि अनाथ देहादि को अनाथ रूप से देखता है किस रूप से देखता है पहले आत्मभाव समझता था ज्ञान का अनुभव अनाथ दृष्टा हो गया अनाथ रूप से देखने वाला व्यक्ति सब क्रियाओं विकसित है वह क्रिया देहादि की जो क्रिया है पूर्ण शरीर रूप से क्रिया को करना तो क्या देखता भी नहीं ठीक है मैं कहते हैं पूर्ण देहाभिमान ही हो विदेह विदेह समझ का अर्थ पूर्ण शरीर का अभिमान है संशयाद धर्म कर्म धर्म का सूक्ष्म देहाभिमान पुण्य से बीत बन जाए संशयाद धर्म वाला होता है कौन सूक्ष्म से उसमें जो अभिमान शून्य है ऐसा बीत बन जाए तब रहे क्यों ऐसा आया तो हमें यहां भी चला गया वहां भी पाऊंगा क्यों ये चीने की बात के द्वारा बोली जाए किसके बाद ना युक्ति ना युक्ति थोड़े सारे तुमने वो सूक्ष्म से ऐसा ध्यान कराया आगे कहते हैं वृत्ते भगे थे पत्म शिशु अद्य से बल गति अद्यत्मदेह गुणस्तृष्टते देखो वृत्ता ही गति भगे मिट्टी के बना हुआ हाथी एवं मैंने हाथी एवं मैंने हाथी कम प्रत्यय लगा दिया संज्ञाया कम सूत्र संज्ञा में कम प्रत्यय कर दिया इव एवं इवका सप्तमी बने मिट्टी के बाद मृतिका से निर्मित धातु होगा कौन शिशु अध्यक्ष बोल उसका अस्तित्व के अभ्यास करके चेष्टा करता है ये हाथी है हाथी करके बोलता कौन बालक मिट्टी का बना हुआ है उसमें शिशु क्या अभ्यास करेगा हाथी का अभ्यास करेगा भगे यथा इवत्म जैसे हाथी का बना हुआ तो मिट्टी का पात्र है हाथी है हाथी जैसा हाथी नहीं हो उसमें वास्तविक हाथी की कल्पना करता है कौन बालक चेष्टा करता है इसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत दे दिया अध्य से आत्मा देहादि इस प्रकार आत्मा में देहादि को अध्यास करके आरोप करके जैसे मिट्टी में हाथी का आरोप करता है बालक इस प्रकार आत्मा में देहादि को आरोप करके मूढ़ तद्वत चेष्टा जैसे बालक वहां चेष्टा करता है हाथी करके इसी प्रकार मूर्ख जो अज्ञानी है उसी प्रकार चेष्टा करता है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य पुरुष हूं स्त्री हूं देहादि को आत्मा में आरोप करके फिर मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं स्त्री हूं पुरुष हूं बाल हूं वृद्ध हूं ब्रह्मचारी हूं गृहस्थ हूं सारे देहादि को आत्मा में आरोप करके बोला है जिस प्रकार एक मिट्टी के बना हुआ जो हाथी है उसमें वास्तविक हाथी की कल्पना करके हो बालक उसमें चेष्टा करता है हाथी को बैठने की चेष्टा करता है मैंने हाथी देखा यह हाथी है बलगति मन चेष्टा है बल की चेष्टा है धातु है बलगता चेष्टा बोलने चेष्टा व्यापार करता है हाथी का व्यापार करता है इसी प्रकार आत्मा में देहादि को आरोप करके मूर्ख अज्ञान उस प्रकार चेष्टा करता है मैं ब्राह्मण हूं आदि चेष्टा मैं ब्राह्मण हूं पुरुष स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हूं ब्रह्मचारी हूं गृहस्थ हूं बांधव हूं संन्यासी कितने धर्म आरोप करने का पता है अन्य को आरोप करके शुद्ध आत्मा में आरोप करके देहादौ मिथ्याभान देहादौ मिथ्याभिमान मतलब कर्मसु प्रवृत्ति कर्म में प्रवृत्ति किसकी होगी देहादि में जिसे मिथ्याभिमान है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं ऐसा अभिमान है कर्म प्रवृत्ति होगी मेरे लिए कर्म है मेरा कर्तव्य बनता है आत्मा में देहादि आरोप करके फिर कर्म का अज्ञानी बनता है अज्ञान देहादो मिथ्याभिमान होता है देहादि में जो मिथ्याभिमान वाला होगा कर्म से प्रवृत्ति न तो ही ना चाहिए देहादि में जिसका अभिमान नहीं है उस प्रकार में प्रवृत्ति नहीं है कुटा समुच्चय ये कहां से समुच्चय हो पाएगा फिर कर्म और ज्ञान का देहादि में आत्मा का अभिमान करने वाले में कर्म की प्रवृत्ति होती है देहादि में आत्मा अभिमान नहीं है वो कर्म प्रवृत्ति फिर कहां से समुच्चय करोगे ज्ञान और कर्म की प्रवृत्ति यथमर्थम दृष्टांतर अन्य कई दृष्टांत दे चुके और एक दृष्टांत से बात की क्या कहा मृत्यु भगे यथे जब तुम शिशु अध्यक्ष भगवती अध्यक्ष आत्म मूल स्तर जैसे मृत्यु के बने हुए हाथी में वास्तविक हाथी के मानी आरोप करके जो अज्ञानी बालक है वो चेष्टा करता है उसमें बैठने की चेष्टा बोलने की चेष्टा जो भी है पानी का व्यापार में हाथी हाथी में बोलता है चेष्टा करता है उसी प्रकार फिर इस प्रकार ये भी ये जो अज्ञानी है अध्यक्ष आत्मा देहादि ने आत्मा अध्यक्ष देहादि को अपना में आरोप करके आत्मा आरोप करके अभ्यास करके मूर्त तत्व अज्ञान जो उस प्रकार जैसे बालक हुआ चेष्टा करता है हाथी हाथी करके इस प्रकार मैं ब्राह्मण आदि हूं करके भगवान करके चेष्टा करता है व्यापार मेरा कर्म है तुम्हारा नहीं है सब संस्कृत अंग्रेज के लिए हस्ती नहीं और कैसे हाथी शुद्ध मिट्टी से बने हुआ हाथी संस्कृत मिट्टी के बना हुआ जो हाथी है मन बालक हाथी के चेष्टा करता है व्यापार करता है हाथी करके बनता है बलगति मन चेष्टा है शिशु अध्यक्ष बलगति का बलगति मन चेष्टा और भी है ठाम तो रही आदाय भीतो यदाय बुद्धियादिवेश तथा अपमान भ्रांतो ध्यानोप्य चेष्टते देखो ज्ञान और कर्म में मान समुच्चय है या क्रम समुच्चय निमित्त निमित्त भाव से समुच्चय मानते हो अथवा एक ही स्थान में होकर के समुच्चय मानते हो निमित्त निमित्त भाव से तो समुच्चय है हम तो रियाद आया ला आदान धातु है काम पूर्वक है लेने आता है तो आकर के लेकर ग्रहण कर ठूठ को चोर बुद्धि से ग्रहण कर ठूठ है किंतु किस बुद्धि से ग्रहण किया चोर जब इसे भीतो डर करके भागता है वो हाँ ठूठ है थाणु है तो चोर बुद्धि से थाणु को थाणु बुद्धि से ग्रहण करेंगे तो भागने के काम नहीं आ रहे भागेगा चोर बुद्धि से ग्रहण कर लिया ये चोर है समझ आओ उसे आलाय ने गृहित अला आदान धातु आदान क्या है वापस करके लिए आदेश कर दिया आलाय हो गया जैसे आलाय होता है उसी प्रकार आलाय लेकर ग्रहण कर थाणु चोर दिया थाणु आलाय चोर बुद्धि से थाणु को ग्रहण करके ये तो यंत्र पड़ा है डरा डर जाता है जब थाणु को चोर समझ लिया डरेगा जिस प्रकार दौड़ता है भागता है निमित्त निमित्त भाव है मैं दौड़ने का निमित्त क्या है खाणु को चोर बुद्धि से पढ़ा तो पढ़ा है जैसे पर भागता है बुद्धियादि भी तथा महान भ्रम को उद्यारो की चेष्टा करेगा इस प्रकार बुद्धियादि बुद्धियादि के द्वारा आत्मा को बुद्धियादि रूप से जान करके बुद्धियादि रूप से ग्रहण करेगा जैसे खाणु को चोर बुद्धि से ग्रहण करके भागता है चेष्टा करता है भागने का काम करता है तो इस प्रकार बुद्धियादिहीन बुद्धियादि के बुद्धियादि के द्वारा आरोप करके आत्मा में बुद्धि रूप मान करके जैसे थाणु को चोर बुद्धि करना इस प्रकार जहां भी तो बुद्धि मन आदि है इसका आरोप करके आत्मा को इस बुद्धियादि समझता है भ्रांत है तो भ्रांत व्यक्ति है अध्यारोप से बुद्धियादि का आरोप करके आत्मा में बुद्धियादि का आरोप करके व्यक्ति व्यापार कर सकता है कर्मादि में व्यापार करके कहा कथम सन्निपत्य इत्यादि ना समुचल निवेशते सन्निपत्य करके कहा था 58 नंबर की बात में कहा था सन्निपत्य चला ज्ञान कर्मा ज्ञान निवेशते कहा था एक साथ बैठ करके ज्ञान जो है कर्म का ज्ञान नाश नहीं करता क्यों साथ के साथ भावत्व कहा तो साथ के साथ भावत्व था एक काल में होते नहीं एक प्रकार अवस्थित कहा था तो पूर्वादी यहां संकल्प कहा प्रथम सन्निपत्य इत्यादि जो 58 नंबर बाधित में कहा था सन्निपत्य आदि के द्वारा समुच्चय निरसित समुदय का खंडन कैसे किया जाता है एक साथ हो जाता ज्ञान कर्म तो यदेव विद्या करो थी ज्ञातवा कर्मानुपूर्विता इत्यादि आया यदेव विद्या करोगी तदेव विधिवत कर्म भवती ज्ञान के साथ साथ जो कर्म करता है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है ऐसा कहा हुआ है तो समुचय बता रहे हैं हम आप कैसे संशय नहीं होते साथी साधन वापस मानते साथी साधन नहीं है शासन क्या है यदेव विद्या करो थी तदेव विधिवत्तरम भवती कोई समर्थशाली वही होगा ऐसा आया है और ज्ञातवा कर्माणि कुर्वीता कर्म जान करके करे क्या अनजान में करे जान करके करे तो समस्या मुझे दिखा रहे तो कैसे बोल दिया आपने जिस सन्निपत्य साथ नहीं होता समुचय नहीं होता कैसे बोला तो विरोध है शुद्ध विरोध करेगी समुचय का निषेध करने वाले को फिर विरोध है पूर्वाधिक है तो सिद्धांत कहते हैं यत्र निमित्त निमित्त का भाव तत्र व समुचय सर्वत्र जो विकल्प कर रहे जहां निमित्त निमित्त भाव है वहां समुचय मानना चाहते हो कर्म विज्ञान में जहां निमित्त निमित्त भाव होगा वहां समुचय अथवा सर्वत्र कहीं भी हो विकल्प आद्य दृष्टांत द्वारा स्वीकार पहले वाला तो दृष्टांत द्वारा स्वीकार करते हैं क्या स्वीकार करते हैं जैसे थाणु है ठूंठ है उसको चोर बुद्धि से ग्रहण करके कैसे डरा हुआ व्यक्ति भाग जाता है चेष्टा करता है व्यापार करता है उसी प्रकार देहादि का आत्मा में देहादि का आरोप करके जैसे ठूंठ में चोरों चोरत्व बुद्धि आरोप करके डर करके भागता है उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि आदि का आरोप करके अज्ञान जो है व्यापार करने लग जाता है तो ये या निमित्त निमित्त नैतिक भाव है क्या भाव वहां तो समुचय हो जाता है निमित्त और नैतिक हाँ यहाँ निमित्त नैमित्त का समुचय है यहाँ क्योंकि भागने का कारण चोर बुद्धि है वहां थाणु में चोर बुद्धि का इसी प्रकार यहाँ भी बिहारि व आत्मा का आरोप करके तभी तो कर्म होगा ना बिहारि का आरोप किए बिना कर्म नहीं हो सकता तो निमित्त है बिहारि को आरोप करना कर्म करने का निमित्त है आलाय शब्द करता आलाय समझ रहे क्या समझता चोर दिया लाय आलाय आम है ला आलाय धातु है समान कर्तृत्व कर दिया अरे समाज से मैं रोग तो जब से निभा सकता हूं आला। ये तो हो गया आपका निमित्त निमित्त भाव को समुचय। अब यहां पर बातिवाद भाव हुआ समुचय नहीं होगा रखेंगे ठाव और सतत्व विज्ञान यथा नाम बल आए गए आत्मनस्तत्व विज्ञान तथा तर्वत नाम क्रिया विधाऊ वहां क्या अंग बन गया था मैंने बुद्धि आदि का आत्मा में आरोप करके चेष्टा करने के लिए निमित्त बन गया था अंग बना था यहाँ क्योंकि यहां नहीं करते थाणो सतत्व विज्ञान थाणु का यथार्थ रूप जब जानेगा तो व्यक्ति पूर्ण का उस स्थिति में यथा नान बढ़ाए ना जिस प्रकार भागने का अंग नहीं बनता वो थाणु का यथार्थ विज्ञान वो भागेगा नहीं एक पूर्ण है समझेगा तो क्यों भागेगा इस प्रकार आत्मा तत्व विज्ञान जब आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होगा तथा तद्वत मानव क्रिया फिर कर्म के लिए अंग नहीं बनेगा आत्मा का ज्ञान क्रिया करने के लिए कर्म करने के लिए भूख बनेगा क्या नहीं बनेगा जैसे थाणु को जानने पर ये थाणु है तो भागने के कारण निमित्त नहीं बनता हो फिर भाग्य का इस प्रकार यहां ये आत्मा का तत्व विज्ञान आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान होगा उस स्थिति में तब न अंगम क्रिया भी हो फिर कर्म के लिए अंग नहीं बनेगा कर्म नहीं करेगा तो कैसे समुचय होगा ज्ञान और कर्म का कल्पांतरम दृष्टांत दो विकल्प किया था या निमित्त निमित्त भाव है वहीं पर समुच्चय है अथवा सर्वत्र है सर्वत्र वाला पक्ष पूर्व पूर्व में जी जाऊंगा आता ना जो भी कर्म करके सिद्धांत में पूछा और सर्वत्र वाला पक्ष सर्वत्र तो नहीं होता अंगानी भाव या निमित्त निमित्त भाव और ज्ञान और कर्म में वहां तो समुच्चय हो जाता है किंतु सर्वत्र नहीं एक पक्ष है कल्पांतर वाले सर्वत्र पक्ष सर्वत्र पक्ष दृष्टांत विकास कहते हैं सतत्व विज्ञान ध्यान का यथार्थ ज्ञान होने पर फिर भागता नहीं व्यक्ति व्यापार नहीं होता नागम पलाये फिर पलाय में वहां अंग नहीं बनता थाणु को जानने वाला दौड़ेगा क्या चुप हो जाता वो तो थाणु को चोर बुद्धि से जमा जाने वाला दौड़ रहा था निमित्त निमित्त भाग था दौड़ना और चोर बुद्धि से जमा जाता तो थाणु को वास्तविकता जाना भाग नहीं जान नहीं बनता आत्मा का तत्व विज्ञान इस प्रकार आत्मा का जो स्वरूप का ज्ञान होगा वह सर्वत मानव क्रिया कर्म के विधान में अंग नहीं बनता। समय हो गया है।